Hello, this is Morissette, and I will be interpreting Narinig Mo Ba by LJ Manzano and Joe Anda. It's always an exciting time sa life ko kasi ang gaganda po talaga ng mga songs. Actually, for us, sa mga artists, itong Himig Handog is an exciting time nga po. Kasi besides na nagkakaroon din po kami ng mga bagong songs na we can call our own, we also get to help, syempre, yung mga new composers and maririnig din po ang mga talents din po nila. Sobrang natuwa po ako nung na-meet ko siya dito sa studio. Bisaya din pala siya. So, syempre, parang mas nagki-click din kami. And very friendly siya. And I'm very happy kasi he knows what he wants for the song. Although meron din po kaming ideas, give and take naman siya. Pero for me, parang gusto ko yung maririnig talaga yung ano yung na-envision niya for the song. And I hope ay na-execute ko naman po yung mga gusto niya. Nakaka-relate daw po ba ako sa naririnig mo ba? Ikaw, naririnig mo ba? Opo, nakaka-relate po siya. Kasi may mga times na, alam mo yung gusto mong iparating sa kanya, pero dinidedma ka lang. Wow, lari na mong hugot. Pero yes, nakaka-relate naman po ako sa kanta. Bonus yun, pag yung isang singer or yung artist ay parang may special connection sa song kasi mas ma-deliver mo nang from the heart. So, to be able to interpret Naririnig Mo Ba is honor, syempre, kasi napakagandang kanta and I hope na magustuhan din po ng ating mga kapamilya ito. Hello po mga kapamilya, this is Morissette. Please support our entry for this year's Himig Handog, Naririnig Mo Ba, composed by LJ Manzano and Joanne Dac.